program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 maja, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeden Polak został ranny w zamachu w Manchesterze. Wśród zaginionych są obywatele polscy. Argumenty PO przy uzasadnieniu wniosku o wyrażeniu wotum nieufności są niesłuszne, mówi szef MON-u. Biały Dom przekazał do Kongresu pierwszy projekt budżetu państwa przygotowany przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Wśród poszkodowanych w zamachu w Manchesterze jest Polak. Ranny mężczyzna przebywa w szpitalu, mówi Jakub Wawrzyniak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zgłoszono też zaginięcie kilku innych Polaków. Służby dyplomatyczne sprawdzają te informacje. Informujemy, że co najmniej jeden Polak został ranny w poniedziałkowym zamachu terrorystycznym w Manchesterze. Ranny i jego rodzina otrzymują niezbędną pomoc konsularną. Ranny przebywa w tej chwili w szpitalu w Manchesterze. Jednocześnie konsulowie nasi otoczyli także opieką osoby, które zgłosiły zaginięcia członków swoich rodzin. Nadal weryfikujemy te informacje, potwierdzamy z miejscowymi służbami i czekamy na dalsze wiadomości w tej sprawie. A brytyjska policja zidentyfikowała prawdopodobnego sprawcę zamachu terrorystycznego w Manchesterze. To 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia Salman Abedi. Według Daily Telegraph Salman Abedi ma 22 lata. Urodził się tu, w Manchesterze. Jego rodzice byli Libijczykami, którzy przybyli na wyspy, uciekając przed reżimem Kaddafiego. Telegraph pisze, że mężczyzna miał troje rodzeństwa. Teraz przed policją podstawowe pytanie. Czy to tak zwany samotny wilk, a może miał wsparcie? Policja zatrzymała w południowym Manchesterze innego mężczyznę w wieku lat 23. Informuje, że ma to związek z atakiem. A tymczasem lista ofiar zapełnia się nazwiskami. 26-letni John Atkinson, 18-letnia George Virginia Callender i 8-letnia Safi. Do tego druga lista, lista zaginionych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. Argumenty PO przy uzasadnieniu wniosku o wyrażenie wotum nieufności są niesłuszne, mówi minister obrony narodowej. Przywoływane działania są w ocenie Antoniego Macierewicza tym, co najlepsze można zrobić dla polskiej armii. W tym kontekście wymienił w TVP Info m.in. tworzenie wojsk obrony terytorialnej. Jest dobre dla polskiej armii rozbudowa wojsk obrony terytorialnej, bo jest dobre dla polskiej armii, żeby żołnierze mieli dłuższy okres możliwości pracy niż tylko 12 lat i pełnienia służby, bo jest dobre dla polskiej armii, żeby ona przechodziła zarówno personalną, jak i strukturalną rekonstrukcję i żeby była armią nowoczesną i skuteczną. Wniosek posłów Platformy Obywatelskiej o odwołanie Macierewicza z funkcji szefa MON-u Sejm rozpatrzy jutro w południe. We wniosku politycy Platformy zarzucają mu m.in. niszczenie potencjału osobowego armii, spowolnienie procesu wyposażania sił zbrojnych w nowoczesne uzbrojenia i sprzęt, czy forsowanie szkodliwej koncepcji wojsk obrony terytorialnej. Biały Dom przekazał do Kongresu pierwszy projekt budżetu państwa przygotowany przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Przewiduje on wzrost wydatków zbrojeniowych i na infrastrukturę, ale również znaczące cięcia w programach socjalnych. Budżet Donalda Trumpa przewiduje 200 miliardów dolarów na infrastrukturę oraz 10% wzrost wydatków wojskowych, z czego większość ma pójść na zakupy uzbrojenia. Amerykański prezydent proponuje utrzymanie wydatków na opiekę zdrowotną dla osób starszych. Zakłada jednak radykalne ograniczenie budżetu na ochronę zdrowia najuboższych Medicaid, aż o 800 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. Ograniczone też mają być wydatki na program kartek żywnościowych dla osób biednych. Biały Dom przekonuje, że celem redukcji wydatków socjalnych jest zachęcenie osób polegających na pomocy społecznej, by zaczęły poszukiwać pracy. Tak duże cięcia krytykują jednak nawet niektórzy republikanie. Z kolei eksperci uważają, że budżet Donalda Trumpa zakłada nierealistyczny wzrost gospodarczy na poziomie 3% rocznie. Amerykański Bank Centralny prognozuje wzrost PKB na poziomie 1,8%, a Biuro Budżetowe Kongresu 1,9%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Burze z gradem. Do północy mogą występować na południu Polski, a jutro deszcz może spaść w całym kraju. Burze możliwe w centrum i na południu. Chłodniej od 15 stopni w Katowicach do 19 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elle Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studiol Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Być może sympatycy tego oryginalnego gatunku hołubionego w radiowej Trójce pamiętają, że tydzień temu wśród spóźnionych premier i debiutów gościła m.in. jako kontynuacja Dream Machine, składanka Innovative Communication z 1991 roku. A z rodzimej L-sceny Gwiezdna Ścieżka i Kosmiczne Wibracje Jarosława Danielskiego oraz z cyklu Dźwięki Wyobraźni Generatora utwór Michała Jurczyka Niewolnik, może poddany sekwencji Blind Machine z tego roku. Natomiast starszy album Danielskiego zdobi obsesyjna kompozycja Czarna Dziura. Powoływałem się na nią 16, a dziś swoiste, znane fanom berlińskiej szkoły Continuum, tyle że niekwestionowanego klasyka. Przed Państwem Klaus Schulze. The Keyhole, czy brak klawisza bądź klucza nutowego stanowi dobry pretekst dla niekończących się prywatnych syntezatorowych impresji. Przypominamy najciekawszą styczniową premierę. Nagranie Privatissimo, wznowione niedawno po 16 latach od pierwszego wydania. Albumem Privé Klaus Schulze witał początek trzeciego tysiąclecia. Teraz informuję, że w ostatniej części wieczornego elektronicznego koncertu usłyszą Państwo jeszcze raz Klausa Schulze, a będzie to premiera. Podobnie jak kolejne utwory wybrane na dziś z płyt nadesłanych nam przez współpracujących z Trójkowym Studiem polskich artystów. Piotr Krupski zebrał grono równie uzdolnionych jak on elektroników. I siłą rzeczy na tę chwilę porzucił cymbały, by znowu zasiąść przy syntezatorach. A przed Państwem frapujący wyścig myśli, którego dynamikę określają ciągi i pasaży. Płyta Electronic Words. elektroniczne światy. Z Piotrem Krupskim integrowali się Władysław Komendarek, Andymian, Andrzej Mierzyński i gość z Niemiec, Christian Rosl, którego twórcze poszukiwania wiodły przez lata w stronę muzyki popularnej. Christian instrumentuje po swojemu światowe przeboje, m.in. Queen, Whitney Houston, Phila Collinsa, Billa Withersa, Davida Bowie, Bonnie M. i wielu, wielu innych. A nawet całą płytę poświęcił własnym opracowaniem utworów Michaela Jacksona. Być może trochę przerażający brzmieniowy utwór firmowany przez przedstawiony kwartet wytrawnych instrumentalistów może być pretekstem do uruchomienia teraz właśnie trójkowego planetarium, czyli wyobraźni nieomal kosmicznej. Tytuł Stellar Journey – Gwiezdna podróż. Thank you. po zbiorowej introdukcji, rozpostarciu wirtualnego nieboskłonu, trójkowy, prawdziwy kosmiczny debiut. Dariusz Wilk ze Zgierza. W czterech elektronicznych, jak sam określa, grawitacjach. Fragment listu. Moja fascynacja urządzeniami Atari w latach 90. oraz zastosowaniem komputera do tworzenia muzyki wprowadziły mnie do nowego świata i powstania pierwszych nagrań, które były wykonywane na keyboardzie podłączonym przez port MIDI do Atari ST i zapisywane na dyskietkach, a całość rejestrowana na kasety magnetofonowe. Po pewnym czasie kupiłem Korga N364 i zrobiłem utwory, które były zaprezentowane w miesięczniku Estrada i Studio. A był to rok 1999. Po latach doszły kolejne syntezatory, które wykorzystuję do dnia dzisiejszego. Nie będę Państwu wymieniał inne Korgi, Roland, Yamaha, wtyczki VST na komputer. Gra Dariusz Wilk. Utworu Ocean Kosmosu. Kolejne premiery tego interesującego debiutu. Dariusz Wilk. Moja muzyka to pomysły zaczerpnięte z otaczającego mnie świata, pędu codziennego życia, osobistych przeżyć i oczywiście kosmosu, natury czy technologii. Dwa utwory, które określę jako zamyślone. Opuszczony świat i galaktyka. Z płyty elektroniczne grawitacje. Yo. refleksyjny i zamyślony, opuszczony świat. I zupełnie nie przeszkadzające tym nastrojom strome filtry i ostre rezonanse. Minęła 22:36. Kolejny utwór w podobnych nastrojach. Galaktyka. To trzecia elektroniczna grawitacja Dariusza Wilka. zapoznawany przez nas, kompozytor, o sobie. Muzyka elektroniczna interesowała mnie od dzieciństwa. Jej obecność w programach telewizyjnych, czołówkach programów w latach 90. jak Sonda, Kwant oraz słuchanie trójkowych audycji. Top Ten, studio nagrań, studio muzyki zainteresowało mnie tym gatunkiem oraz instrumentami elektronicznymi i syntezatorami. W trójkowym planetarium kandydat na obiecującą gwiazdę muzyki Dariusz Wilk, a tytuł utworu Solaris CES 8. Nagranie z 2010 roku. Wybór z elektronicznych grawitacji. Solaris CS8. Zgodzą się Państwo, że siła ciążenia w kompozycjach Dariusza Wilka ma gatunkowy potencjał. A na zakończenie tego wydania Studia Muzyki zapowiadamy Klaus Schulze z japońskiego turnę. Wspaniała realizacja nazwana Kryształowe Powroty, The Crystal Returns, nawiązująca do czasów albumu Mirage z pamiętnym utworem Kryształowe Jezioro. Ten fragment koncertu Klausa Schulze trwa 30 minut. Na szczęście w tych powrotach daje się wyodrębnić parę części, więc będziemy słuchali Klausa Schulze w jego boskim elektronicznym natchnieniu etapami. Dziś powrót pierwszy, kryształowy, do 23:00. Thank you. kryształowe powroty, tak nie zupełnie. Zgodnie z zapowiedzią technika płata nam figle. Żałuję, że akurat w momencie, kiedy rozpostarliśmy nieboskłon, na którym obecne są i gwiazdy, i muzyka w różnych nastrojach. Państwo słyszą znowu kuranciki. Komputer zresetował ten plik dźwiękowy zatytułowany w całości Big in Japan Klausa Schulze. Ale mam nadzieję, że zaproponowane za tydzień inne części, inne kryształowe powroty tego kompozytora okażą się dla Państwa podobnie jak i dla mnie bardzo atrakcyjne. A jeżeli chodzi o płytę Mirage, 40 lat temu wydany czarny longplay z dwoma utworami, Kryształowe Jezioro i Welwetowa Wyprawa, znalazł się pomiędzy kontrowersyjnymi nagraniami, które zresztą w Trójce cieszyły się wielkim wzięciem słuchaczy. Mianowicie były to dwie płyty z muzyką do erotycznych filmów Lasse Brauna, Body Love, część pierwsza i część druga. Jednym słowem, kompozytor w roku 1977 był bardzo aktywny. Podobnie jak działo się w Japonii 7 lat temu. Natomiast jeżeli chodzi o nasze zdrowie, to życzę Państwu wszystkiego najlepszego i posłuchajmy niezresetowanego Klausa Schulze.